I aften og i nat først skyde, men senere opklaring fra vest, ned mellem 0 og 5 graders frost, svag til jævn skiftende vind. Nu sender vi anden time af AK24 7 Musik med Anders Christiansen. Det er AK24-7 Musik. I aften vil Velvet Undergrounds klassiske bananplade, den er fra 1967, blive anmeldt af et par unge friske ører. To par unge friske ører er det faktisk. Og derefter vil vi sammen med Ole Reitov, han er programchef hos Free Muse, kortlægge de steder i verden, hvor musikere stadig er underlagt censur og det, der er meget værre. Men først skal det altså handle om Velvet Underground. Velkommen til. Nu skal vi i gang. Det er et pilotindslag, det her, kan man sige. Fordi vi godt skyde en serie i gang, der hedder Tidens Tand. Ja. Og det går simpelthen ud på, at vi tager nogle ældre kunstværker, og så hiver vi dem op i nutiden og får nogle friske øjne eller ører til at vurdere dem på ny. Kan man ikke bare kalde dem heldige køer? Det kunne man også gøre. Men det er jo sådan, man har nogle gange en oplevelse, man ser en gammel film for eksempel, og så tænker man, det er da overhovedet ikke sjovt. Eller den er overhovedet ikke god. Og omvendt så kan man også opleve nogle gange, man ser noget, og det virker frisk. Det virker som om, at det lige er lavet. Og vi starter i dag med Velvet Underground and Nico. Debutpladen fra 67, det er den med bananen, som er designet af Andy Warhol. Og den er nemlig for nylig blevet genudgivet. Der kommer alle de her genudgivelser, remastered, extra super deluxe udgaver. Jeg tror, den her det er 4 eller 6 CD'er. Det svarer til, den er kommet i med alle mulige demoer og alt det her. Mono og stereo. Og informationsanmelder Claus Lynggaard, stor respekt til ham. Han er gammel af gårde, og han er jo vokset op med det her, og han har jo altid elsket den plade. Og han har så anmeldt den igen i information, og han er ved at falde bagover af begejstring. Han siger, det er jo helt fantastisk, det er en meget, meget nødvendig plade. Det og han er nødvendig, simpelthen. Lige præcis. Og til dem, der ikke skulle kende pladen, så indeholder den numre som Sunday Morning, I'm Waiting for the Man, og Heroin, og There She Goes Again. Hvis det er noget, der ringer en klokke nogle steder. Men man kan jo stille det spørgsmål, og igen med al respekt for Claus Lynggaard, om han er den rette til at anmelde Velvet Underground i 2013. Måske skulle man lade et par friske ører høre pladen, og så simpelthen give en umiddelbar vurdering, uden kendskab til måske, hvor den er placeret i rockhistorien i forhold til andre plader, alt det her. Og dertil så skal vi bruge et par unge mennesker. Mm. Vi har faktisk fundet to af slagsen. Så jeg vil sige god aften og velkommen til Emil Pontoppidan. Tak. Og jeg vil også sige god aften og velkommen til Anna-Dea Fredensborg. God aften. Og dit efternavn afslører jo, at du er i familie. Du er faktisk datter af min medvært, René Fredensborg. Nå ja, men det... Rigtigt. Men det kan du ikke gøre for. Nej, det kan jeg bestemt ikke. Og du har klaret det godt, på trods af det. Må jeg ikke sige lidt om det? Det er fordi, at hun er vokset op med Shubidua, Bon Jovi og Radiohead og sådan noget. Så hun... Altså, vi har ikke snydt på den måde. Nej. Vi har faktisk, Anna-Dea, den her bananplade derhjemme, men jeg tror ikke, jeg har trukket ned over hovedet på dig. Så du har fuldstændig, altså, du er fri. Ja, det er jeg. Du er helt klar på en frisk, om jeg så må sige, musikalsk. Ja, og jeg skal også lige sige, at I går i 2. G, og I har begge to musikken på A-niveau. Ja. Præcis. Og det er det åbne gymnasie i Valby, I kommer fra. Mm. Og du siger, at det er bedre kendt som Vester Borgerdyd, hvis man er... Hvis man er lidt gammel. Ja, hvis man er lidt ældre. Det er ikke så lang tid siden, de har skiftet navn. Og vi har jo bedt jer om at lytte til den her plade for 67. I fik beskeden i går, og så jeg har hørt så meget, I kunne nå, for I har også travlt med at gå i skole og lave lektier og alt muligt andet, som unge mennesker skal lave. Men I har lyttet intens til den her plade, og så vil vi bare høre, hvad I synes om den. Men inden at vi gør det, så tænker jeg, at vi måske bare lige skal høre en sang fra pladen, så alle er med, så vi kan finde ud af, hvor vi er henne. Så lad os høre I'm Waiting for the Man med Velvet Underground and Nico. What you doing uptown? Ja, det var Velvet Underground og Nico med I'm Waiting for the Man, og vi har fortsat besøg af de to gymnasieelever, Emil Pontoppidan og Anna Dea Fredensborg. Og I har jo hørt den her plade for første gang inden for det seneste døgn. Ja. Og lad mig starte med dig, Emil Pontoppidan. Hvad synes du om Velvet Underground? Altså, når jeg hører det, så synes jeg, det lyder egentlig meget fedt, fordi at nu kan jeg godt lide sådan noget gammel musik. Man kan jo høre lige med det samme, at det må være noget 60'er rock. Ja. Hvad lytter du normalt til? Jeg lytter selv til meget gammel musik, lidt Zeppelin og Beatles, men også nyere musik som Arctic Monkeys og Queens of the Stone Age og sådan noget. Og altså den her plade er blandt andet kendt for at være den var meget eksperimenterende og forud for sin tid. Hvordan hører du det? Tænker du også at den er eksperimenterende? Ja, det vil jeg tænke i nogle af sangene, ikke? Så kan man godt høre, at de eksperimenterer lidt, især med støj, og sådan med, at gitaren skal feede, og der skal være sådan en piv. Og det kan man hurtigt blive træt af, tror jeg. Anna Dea, hvad synes du om pladen her? Jamen, jeg synes, at det er lidt ligesom at blive lukket ind i et rum, hvor man kan mærke, at der sidder en masse mennesker rundt om en, og enten er de i gang med at tage heroin eller et eller andet, men jeg føler, at jeg kommer ind et sted, hvor at der er sådan en slags trance rundt om mig. Fordi at der er så meget eksperimenterende lyd med nogle meget skingre guitarer, og en der ligger sådan en tone bag ved det hele, som er meget, meget, meget skinger. Så jeg føler, at jeg kigger tilbage på nogle film fra 60'erne, hvor at man kan mærke, at de virkelig eksperimenterede med det hele, og der var utrolig mange sådan stoffer i omløb. Og det føler jeg, at jeg ligesom hører, når jeg tænder for musikken. Du er markeret, Emil? Ja, det er fordi, at jeg er enig med Anna Dea, men det er jo ikke, jeg synes bare ikke, det er i alle sange. Altså, de første to sange, Sunday Morning, på pladen, og I'm Waiting for the Man. Altså, dem synes jeg virker meget sådan hit-agtige. Men der er godt se noget af, at der er sådan lidt noget guitar, der larmer. Men det er der jo nogen, der kan lide. Anna, det nummer, vi lige hørte her, det var I'm Waiting for the Man. Hvad synes du om det nummer? Jamen, jeg synes egentlig grundlæggende, at det er et okay nummer i det, at jeg er vokset op med den slags musik. Men hvis det var noget, jeg hørte sådan på radioen, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil blive fanget, så ville jeg måske mere blive irriteret. Fordi at det vækker mine sanser. Jeg bliver helt sådan... Det er ikke noget, jeg kan slappe af til. Det er ikke noget, som jeg føler, at jeg kan sætte mig ind i og ligesom bare have sådan en rar fornemmelse over det overhovedet. Jeg har egentlig ikke spurgt dig, hvad du lytter til normalt. Jamen, jeg har en meget bred musiksmag, men jeg er nok mest til noget folk og noget singer-songwriter-musik. Noget lidt mere afslappende. Har altid været stor tilhænger af Tina Dickow og så videre. Så det er jo lidt noget andet, kan man sige, at det er meget voldsomt, hvis man ikke er vant til, eller hvis man ikke kan lide at høre så meget på en skrællende guitar og noget voldsomt eksperimenterende. Noget af det, vi også prøver at teste i den her serie, det er jo om, hvad kan man sige, det, vi kalder det tidens tand, om det virker frisk. Altså virker musikken gammeldags, når I hører den? Ja, det synes jeg. Altså hvis du kom og viste det til mig og sagde, at det er et nyt band, der lige er kommet, altså så ville jeg tænke, det har vi jo hørt før. Det lyder jo bare som noget 60-årigt. Ja, og altså, jeg vil også sige, at hvis man skulle tage det i vores sådan nutidens kontekst, så ville det slet ikke passe ind, synes jeg ikke. Jeg synes, det lyder meget... altså, man kan godt mærke, at det for lang, lang tid siden, at det er blevet lavet, fordi at det slet ikke passer ind til de beats, eller hvad det nu er, man hører i dag. Det er en helt, helt anden lyd. Hvordan er det, hvis du skulle sige det? Jamen, for at sætte ord på, så vil jeg sige, at når man... Altså, for eksempel, hvis man tager ud i byen en aften, så er det jo ikke den slags musik, der bliver sat på længere. Ingen gang på caféer rundt omkring. Fordi det er, altså, så er det i hvert fald, fordi de har temakørende med, at det er sådan retro gammel musik. Men det er ikke længere bare noget, som man bare sådan hører. Det er meget blevet meget mere, jeg synes, det er blevet finere, musikken er meget mere sådan, ikke så eksperimenterende. Man er ligesom styr på de retningslinjer, man bruger i musikken nu på en eller anden måde. Ja, så er det jo også optaget. Altså, nu er det jo bedre optaget, skal man sige. Bedre faciliteter til sådan noget. Så der rent sådan lydteknisk kan man også høre, at den har nogle ord på banen. Men kan man overhovedet høre, altså jeres øre, at det er en sådan original plade? Altså forstår I, hvorfor anmelder i dag hylder den her plade som et mesterværk? Altså, jeg forstår det i, at de helt sikkert har noget nostalgisk ind over det her. At de føler, at det har noget, der minder dem tilbage til dengang de var små. De sad på deres værelser og hørte, at jeg havde lige købt den her plade for første gang. Så jeg forstår dem på det punkt, men jeg forstår ikke på samme måde, hvorfor det er, de er så vilde med det. Fordi det kan jeg ikke føle i det, at jeg egentlig aldrig hørte det før. Så i hvert fald ikke, hvor jeg har lagt mærke til det. Nej, men der vil jeg bare spørge, fordi nu den anmeldelse, vi har henvist til, er en anmeldelse af Claus Lynggaard fra Information, Dagbladet Information, der hedder Det Elementært Nødvendige. Mm. Altså, den her plade er begyndt her. Ja. Hvor vigtig er rockhistorien, når man er 18 år? For mig er den ret vigtig, vil jeg sige, fordi at... Den er vigtig for dig? Ja, fordi at jeg selv spiller rockmusik, og så synes jeg også bare, det er fedt at høre, hvordan det var engang, og hvordan det så er nu. Og man kan jo tit høre, at der er nogle bands nu, som er inspireret gamle bands ofte. I hvert fald den der sang Sunday Morning, så har jeg lagt mærke til, at Arctic Monkeys har faktisk lige lavet et nyt album for et år siden, hvor de har lavet et par sange, som minder ret meget om det. Mm-hmm. Det kan være, vi skal høre den her, når vi er færdige med interviewet, så man lige kan hænge på og lytte med. Ja, altså, det er altid vigtigt ligesom at kende rockhistorien. Det er jo vigtigt for, hvem vi er og alt sådan noget. Men jeg ved ikke, om jeg synes, den er så vigtig, som ham fra Information skriver. Eller alle andre anmeldere i England og USA er på samme trip. Men jeg vil bare lige sige til dig, at der står, der er en kommentar under Information, den faldt jeg bare over, der er en, der skriver... let's peel that fucking banana. Altså, man kunne jo også skrælle den, og så skriver han, alt andet lige, er der ikke et element af nostalgitrip, som hæmmer mere, end det gavner, når det handler om den her vidunderlige familieslægt i rockmusikken, og bla bla bla. Ja. Han bruger altså ordet nostalgitrip, og det går ikke ud fra, du har læst. Nej, kan man forestille sig, at I unge mennesker har et lidt anderledes forhold? Altså, kan I blive trætte af os, der ligesom er i vores alder, og ældre af vores nostalgitrip i forhold til, hvad der er den rigtige musik at høre? Nå, men altså, jeg vil sige sådan, at jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor I har de her nostalgitrip, men det betyder, jeg kan bare ikke sætte mig, altså jeg vil ikke selv kunne føle det samme, og det er også derfor, at jeg ikke er overvældet over, at der er kommet den her nye plade, eller genudsendt, eller genudgivet den her nye plade. I det, at jeg føler, at det irriterer mine ører, så jeg er helt sådan, jamen det, og det er også ked af, men det gør det faktisk lidt, fordi jeg kan ikke rigtig, jeg kan ikke slappe af til det, og det er det, der gør, at jeg slet ikke kan følge med. Hvis jeg nu havde haft et forhold til det, så ville det helt sikkert være noget andet. Men i det, at det første gang, jeg hører det, så betyder det ingenting for mig. Det kan være, du skal give den 10 chancer mere. Nu sad vi faktisk, at man lige har lyttet herude. Og du ved, allerede tredje gang, vi hørte en sang, så blev man lidt mere afslappet, fordi man ligesom, du ved, så lagde man ikke mærke til de der mærkelige, mærkelige eksperimenter længere. Så, så blev det ligesom lidt mere afslappende. Emil, du sagde før, at der var det her nummer, Sunday Morning, mindede noget om Arctic Monkeys har lavet for nylig. Ændrer det så din opfattelse af Arctic Monkeys? Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes faktisk bare, det er, sådan, det er bare fedt at høre, når de har også hørt det. At man kan høre det i musikken. Men... ja, altså... man kan også sige, at det er meget, meget sjovt, at det er blevet... at Arctic Monkeys har taget det til sig, det her med 60'erne og den slags musik og det eksperimenterende, fordi det er ligesom... Det er ikke den slags musik, som er mest oppe lige nu. Man har selvfølgelig kunstnere som Lady Gaga og sådan nogle typer, som også er utrolig eksperimenterende, men det er mere i deres værre måde, som de også har taget til sig fra dengang. Mm. Så det er meget sjovt at vide, eller nu vidste jeg det for eksempel heller ikke, at der er andre, der også bærer præg af, allerede eller fra dengang. Men det ved man jo ikke, hvis man er 18 år gammel og ikke har lyttet til det. Men ude på 2G, ude på det åbne gymnasium, hvor I har musik på A-niveau, der bliver I ikke præsenteret for sådan en plade som den her? Det gør vi ikke. Jo, vi kan godt arbejde med genre inden for forskellige. Vi kan godt arbejde med 60'er musik, eller den her... sådan, lige nu arbejder vi fx med queer-genren, som det hedder. Queer? Queer. Det må du lige forklare. Det er, hvor at den her eksperimenterende, hvor man går og gør op med identiteten og kønsrollerne, og hvor man ligesom går ind... det, for eksempel Lady Gaga er et meget, meget godt eksempel for det, og David Bowie og sådan nogle, som ligesom gik op og gjorde mod den her fine og fornemme verden, så gjorde man modstand. Man tog alle de ting, som man egentlig ikke normalt ville sige. Og så, altså brød nogle tabuer, for eksempel. Ja, virkelig. Og det er det egentlig går ud på. Og så sådan nogle ting kan vi sagtens, det har vi om lige nu, hvor vi snakker om de ting. Mm-hmm. Men ellers er det ikke noget, det er ikke fordi, det er noget, vi skal lære. Nej. Emil, du markerer du? Ja. Nå, ja, det var bare for lige at sige, at det også, for eksempel Freddie Mercury fra Queen også, fordi, at, måske ikke lige ham, men i hvert fald en masse andre af de der var inden for queer, de var meget, altså det var tit nogle mænd, som havde make-up på og sådan noget. Sådan lidt homo-agtige for at sige. Ja, præcis. Ja. Præcis. Og så... ja, så har der så også Lady Gaga, hvor hun også, jeg tror, der er noget, hvor hun har klædt sig ud som en... som en mand. Ja, hun har lavet en mandekarakter og sådan noget. Jeg kunne sige faktisk lige, at Lou Reed, som er forsanger her i Velvet Underground, han hang jo meget ud sammen med David Bowie i 70'erne, og David Bowie har faktisk produceret plader for Lou Reed, så de har et eller andet... Lou Reed kunne også godt lide at have noget sort streg rundt om øjnene. Han eksperimenterede i hvert fald med det på et tidspunkt i 70'erne. Jeg ved ikke, om vi skal... jamen, jeg vil bare spørge dig, Anders. Du har fået den her idé til Tidens Tand. Er du blevet klogere nu? Nej, men jeg er jo sådan... jeg skal lige have stjerner fra 1 til 6. Ja. Ellers så forstår jeg det ikke. Sådan fungerer min hjerne. Emil, jeg sagde med dig. Hvis du skulle være lege musikanmelder og give den her plade stjerner fra 1 til 6... altså, hvis den... i forhold til, at jeg ved, at den... nej, i forhold til bare, at du har hørt den. Okay, første i forhold gang. Til, at jeg har hørt den. Ja, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil nok ikke give en top, stjerner, men jeg synes, at den... altså, den måske skulle have... jeg ved ikke. For mig ville det være 4 stjerner, fordi jeg godt kan lide... jeg kan godt lide at høre noget musik, fordi jeg eksperimenterer med, hvor det ikke er så fast, der skal være værds omgivet lige efter den anden. Så du går ned og køber den nu? Det kunne jeg godt finde på. Kunne men, ja, jeg vil også høre den på Spotify, ikke? God idé. Hvis det nu var det, ikke? Ja. Men så, okay, så meget vil jeg heller ikke. Nej. Så meget vil jeg ikke. Men man ved jo, at noget musik skal have en tid, for man kan synge den. Ja. Altså fordøje den og forstå det, ikke? Jo. Og Anna-Dea, hvad vil du give? Nå, men jeg tror, jeg er lidt i den anden ende end en topkarakter. Fordi at det simpelthen, hvis jeg skulle tage udgangspunkt i, at det var nu, den var kommet ud, ja. så vil jeg... ikke kom langt over 3 i hvert fald. Du ved, måske mere end 2 år, og det er ikke fordi, at jeg ikke synes, at det er god rockmusik. Det er mere fordi, at jeg simpelthen ikke kan forstå den der virkelig eksperimenterende totalt støjende måde at lave musik på, det kan jeg simpelthen ikke hænge fast i. Jeg føler, jeg er påvirket i heroin, når jeg hører det. Emil Pontoppidan og Anne-Dea Fredensborg, tusind tak, fordi I kom og lyttede med friske ører til Velvet Underground. Og lad os da tage et nummer mere fra... Det vi snakkede om. Kunne vi ikke spille det? Jo, det er Sunday Morning. Lad os høre det. Ja. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just a wasted year so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Her, det er den malinesiske guitarist Habib Koide, og den her optagelse, den er fra en festival, der hedder Festivalen i Ørkenen, og det er i Mali. Og den har været afholdt de sidste 10 år, men det bliver den ikke i år, fordi de islamiske oprørsstyrker, som man måske også har hørt om i nyhederne, og som huserer i det nordlige Mali, de har forbudt al vestlig musik. De kalder det satans musik. De seneste måneder, der har islamisterne her, de har ført hellig krig mod musik, og det er især i de nordlige og besatte Mali. Musikerne, de bliver overfaldet, og de får deres instrumenter ødelagt, brændt, og derfor så er der mange af dem, der flygter til nabolandene. Og det her, det er med til at ødelægge en musikkultur, som er gammel, traditionsrig, og som også har været indflydelsesrig på resten af verdens musik. Men Mali er ikke et enestående eksempel, når det handler om nægtelse af kunstneres ytringsfrihed eller retten til bare at spille, så ser man det også andre steder. Ungarn, Kina, over hele verden. For ligesom at danne et overblik over, hvordan det ser ud, hvor slemt det ser ud og hvor det ser slemt ud, så skal vi i de kommende 20 minutter forsøge at kortlægge forholdene for musikere og forfattere og andre kunstnere rundt omkring i verden. Og der har vi fået hjælp af dig, Ole Reitorv. Velkommen til. Tak skal du have. Du er programchef i den organisation, der hedder Free Muse. Den kæmper for musikers ytringsfrihed, og så er du også i gang med en global undersøgelse af kunstneres mulighed for at udtrykke sig frit. Det er til FN. Ja. Hvis vi nu forestiller os, at vi har et verdenskort, så skal vi have plottet ind, hvor er det, at der er problemer med ytringsfriheden. Men allerførst, der er kommet en stigende opmærksomhed med de her problemer. Hvorfor? Jeg tror, det startede for 11 år sidste år, hvor rigtig mange mennesker blev opmærksom på, hvor slemt det stod til, for eksempel i Kina med Ai Weiwei, som mange har hørt om, og som også er udstillet i Danmark, og så med Pussy Riot. Det var sådan noget, der pludselig fangede både politikere og journalister. Her var ligesom nogle meget kontante historier fra nogle meget store, magtfulde lande, hvor man tænkte, hvorfor skal de gøre så meget ud af at undertrykke kunstnerne? Det er den ene ting. Den anden ting er, at der sådan har været en begyndende bevægelse i sådan nogle ytringsfrihedsorganisationer som Free Muse, og stigende gør opmærksom på, at der er store problemer. Vi lavede en verdenskonference her i efteråret i Oslo, og den var også med til at gøre opmærksom på, at problemerne er mangfoldige. Så jeg tror, samtaget med det, så er der blevet større opmærksomhed med det. Men der skal altid være en, som man siger, en god historie, og det var Ai Weiwei og Pussy Riot. Er det opmærksomheden, der er blevet større, eller er problemet også blevet større? Det er nok en kombination, fordi problemerne har altid været store i alle tider, men der har været perioder, hvor man ikke har været meget opmærksom på det, eller hvor det er en enkelt historie, som har fået hele opmærksomheden. Altså, hvis vi går tilbage i 20 år, så var det Salman Rushdie omkring Satanic Verses, der fik rigtig meget opmærksomhed. Men der var ikke rigtig nogen organisationer, der sådan bredt beskæftigede sig med, hvordan kunstnerisk ytringsfrihed blev undertrykt, bortset fra International Pen, som har arbejdet med forfattere. Og så kom Free Muse til i 98 og begyndte at dokumentere overgreb med musikere. Så der har ikke rigtig været nogen, der har kunne sige, sådan ser problemet ud, og der er problemet. En af de nye ting, der også er sket, når vi taler om udviklingen, det er, at det kun er ikke demokratier, hvor den her slags foregår. Det er også i det, vi normalt betegner som forholdsvis velfungerende demokratier. Man ser det blandt andet i Ungarn lige for tiden. Det vender vi lige tilbage til. Men allerførst tilbage til verdenskortet. Vi starter i Mali. Det er så Egypten. Det her er Egypten? Aha, okay. Jamen, så starter vi i Egypten. Ja, det gør vi. ارحل ارحل ارحل يسقط يسقط حسني مبارك يسقط يسقط حسني مبارك الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام هو يمشي مش هنمشي طب هو يمشي مش هنمشي هو يمشي مش هنمشي طب هو يمشي مش هنمشي كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة ارحل ارحل ارحل ارحل كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة ارحل ارحل ارحل ارحل. Det her nummer, vi lige hørte, det er blevet en slags We Shall Overcome for nutiden, kan man sige, eller for Nordafrika. Ja, i hvert fald i Egypten, kan man sige. Nu lavede vi lige et hurtigt spring fra Mali til Egypten, og det kan man jo heldigvis digitalt. Det går jo hurtigt, som skulle køre tværs af ørken, så tager det sin tid. Men det her var Rami Esam, som på en måde blev symbolet for mange, som den unge generation, der lavede oprør mod Mubarak-regime. Den her sang kunne så også synges til den nuværende regime. Og den her tekst med, at nu er det på tide, du stiller træskoene, i hvert fald forlader din post, blev sådan en god slagsang. Og der skal jo tit et godt omkvæd på, en god melodi til, og få mange til at sådan synge med. Og sådan har det altid været i historien. Og en god slagsang, den kunne man jo forestille sig hjælp på oprøret, eller hvad det nu var, man måtte have gang i. Men hvis vi lige tager det først, sætter en prik ved Egypten, hvordan er forholdene for kunstnere der? De er utrolig mudrede i øjeblikket, fordi på den ene side, så har du kunstnere, der virkelig satser meget og taler meget åbent og afprøver grænserne hele tiden. Og så har du et system nu, som ikke rigtig kan finde, hvilke ben de skal stå på. Fordi på den ene side, så vil brøderskabet jo tage hensyn til dem, der har stemt på dem. Og nogle af dem er jo sådan rimelig konservative, må man sige. Og samtidig ved de jo godt, at oprøret blev jo ikke startet af dem. Det blev jo startet af nogen, der ville et andet samfund, som blandt andet ville et sekulært samfund, som ikke vil have religion og politik blandet ind. Så der kører sådan en kamp mellem de forskellige systemer, som brøderskabet kontrollerer. Alt fra censurkomiteer til medier og kulturinstitutioner. Og så på den anden side kunstnerne, som prøver at bryde grænserne. Og det har kunstnere gjort i mange årtier i Egypten, og de har også i perioder været både fængslet og sorteret og meget andet. Og så er der jo lige blevet vedtaget en ny forfatning i Egypten, hvor det er der blandt andet en artikel 44, som har fået kunstnerne til at demonstrere her de seneste par uger. Hvad er det, de er nervøs for? Jamen, de er nervøs for, hvordan deres ytringsfrihed egentlig kan udfolde sig, fordi meget i den nye konstitution er så mudret. Og der er i det hele taget i mange af de her lande, så bruger man begreber, som kan tolkes vidt og bredt. Det vil altså for eksempel sige, hvis du bliver opfattet som om, at du træder nogen på tæerne, og nogen opfatter det som blasfemi, så kan du pludselig hives i retten for det. Så de her slagsmål, der er om, hvad skal der stå i en forfatning, de er meget vigtige, fordi når det vel står der, så kanaliseres det jo ned i retssystemet, og man er meget nervøs for, at den smule frihed, man har opnået, den bliver altså knægtet igen. Og det er så et eksempel på den her politiske censur. Der er også en anden form for censur, som er udbredt nogle steder, nemlig den religiøse. Og hvis vi går videre på vores verdenskort her til et af de andre lande, nemlig Mali, som vi fik nævnt, hvordan er situationen der? Altså, den er jo meget alvorlig på alle lederkanter. Man kan sige, indtil Frankrig gik ind med tropper, der var det sådan, at hele Nord-Mali var kontrolleret af islamister, hvis vi nu skal bruge det begreb. Og der skal man i den sammenhæng tænke på, at det var ikke primært folk fra Mali, der lavede oprør. Det er folk, der kommer udefra i forlængelse af, hvad der skete i Libyen, og der har masser af de her globale krigere, som kommer fra Tjetjenien og eks-Jugoslavien og Afghanistan og Pakistan, hvor de jo kommer fra, som nu skal finde et nyt slagfelt. De fik lukket totalt ned for ikke alene vestlig musik, men for alt musik overhovedet, hvilket jo selvfølgelig gjorde, at musikerne måtte forlade området eller finde på noget andet, og at folk generelt fik ødelagt deres dagligdag, hvor musikken betyder rigtig meget. Og motiveringen var jo, at det var Satans værk. Det er sådan nogle motiveringer, man har brugt i alle religioner gennem tiderne. Vi kender det også fra kristendommen på Grønland i sin tid, da Hans Æde kom op, der stoppede man jo trommedansen, fordi den var hedensk osv., derfor skulle den stoppe. Så der er sådan set ikke noget nyt under himlen. Det nye er, at du nu har nogle konflikter, som ikke er nødvendigvis internt i landet, men flytter sig rundt på grund af den usikre politiske situation. Og hvad sker der konkret for musikerne, for eksempel? Ja, altså i første omgang, så var der mange, der flyttede sydpå til Bamako, til hovedstaden. Men samtidig blev man nervøs for at lave koncerter, fordi man vidste ikke, om det blev bombeattentat og meget andet. Nogle forlod landet og har så boet i nabolande som Niger eller Burkina Faso. Men grundlæggende så lammer det jo hele systemet, og det lammer kulturen som sådan, fordi altså, en stor ting i et hvert land, en hver familie, det er et bryllup. Hvis ikke du kan have musik til bryllup, så er det ikke et ordentligt bryllup. Og musik spiller utrolig stærk rolle, både i et land som Mali, men også i et land som Pakistan. Og I følger jo ret godt med, og I har blandt andet beskrevet, eller nogle af jeres samarbejdspartner har beskrevet en musikers tur på vej til et bryllup. Ja. Og hvad er det, der sker? Jamen, han bliver stoppet i sådan en kontrol af de her oprør, og hans instrument bliver smadret. Og det er sådan bare et af mange eksempler på, hvordan man... Altså, det er jo symbolværdien, som man ofte går efter. Og det er den nemme symbolværdi, fordi og sådan kontrollerer folk 100%, det kan du jo ikke. Fordi du ved ikke altid, hvad de laver inden for deres fire vægge. Men i det der offentlige miljø, der kan du kaste dig over kunstnerne eller musikerne, hvem det nu er, og ligesom vise din magt og brænde instrumenter eller halshugge dem, hvis du nu kan gøre det. Der er også eksempler på, at nogen bliver stoppet, som har deres mobilsignal, har en eller anden ringtone, som er et stykke musik, og den bliver så også konfiskeret. Og så man må ikke have en ringtone? Nej, det måtte man ikke der. Og det er fuldstændig samme mønster, som man havde i Afghanistan under Taliban. Og det har også været eksempler på, hvor nogen har kørt i en bil, og så bliver de stoppet, og så bliver deres kassette med almindelig musik flået ud, og så får de at vide, at du skal spille den her koranrecitation igen. Og der finder folk jo også måde at håndtere det på i sådan nogle systemer i Afghanistan. Under totalforbuddet, der havde folk altid ligesom to kassetter, eller så når de nærmede sig de her patruljer, Taliban-patruljer, så satte de så koranrecitation på, men så havde de jo så musik resten af vejen. De her situationer, de her forhold, som du beskriver, det er jo alvorligt, uanset hvem man er, uanset hvad for et land man er i. Men Mali er et land med en meget rig musikalsk tradition. Ja, det er det. Det er jo nok et af verdens rigeste musikland i det hele taget, fordi man har så mange ting at byde ind med, både lokalt og internationalt. Og det har altid været et mødested for kulturer, altså helt tilbage fra 1600-tallet, fordi der jo også gik en handelsrute igennem Timbuktu. Og derfor er der også meget stor symbolværdi, at man nu til synlande har befriet Timbuktu, fordi det er på mange måder kulturens arnested i Vestafrika. Og meget musikken har jo rødder tilbage til den tid, og har været brugt som historiefortæller, som politisk kommentator og meget andet. Men samtidig har landet altid været meget åben for andre influenser, uanset om det er kubansk musik, eller centralafrikansk, eller fransk. Så nu spillede du allerførst her et lille nummer med Habib Keita. Jeg kan huske første gang, jeg så ham i Bamako i 1989. Jeg var meget overrasket over, hvor mange musikalske referencer han havde, inklusive Simon og Garfunkel og så videre. Så på mange måder var musikerne i Mali allerede 80'erne langt mere globaliseret, end vi var i København. Det kan være, at vi lige skal tage et stykke musik fra Mali, inden vi går videre på verdenskortet. Det kan være, du vil præsentere det. Det er Ali Faka Touré. Ja, det er faktisk ikke Ali Faka Touré. Det er en hyldest til ham, fordi Ali Faka Touré døde for et par år siden og var kendt som måske den gamle bluesmaster. Fordi der er jo meget diskussion om, hvor kommer bluesmusikken egentlig fra. Og meget tyder på, at den oprindelige bluesmusik kommer fra Mali, og kom jo så med slaverne til USA. Ali Faka Touré var denne fantastiske musiker, som alle har meget stor respekt for. Og i forbindelse med Ørkenfestivalen har man så lavet en hyldest til ham. jasibori me. Ai en jasibori, kurnyenda vande en jasibori me. Ai en jasibori, ijenda haira en jasibori me. Ai en jasibori, ganda hinka en jasibori me. Ai arme magabude, ai oi me magabude. Adibara si benna durunyara. Samba Ture. Det her, det var den malinesiske musiker, eller det var en hyldest til den malinesiske musiker, Ali Faka Taure. Og her i studiet, der har jeg besøg af Ole Reitov. Han er programchef i organisationen Free Muse, og det er en organisation, der arbejder for ytringsfrihed for musikere i hele verden. Vi er i gang med at lave et verdenskort over, hvordan forholdene er, ikke kun for musikere, men for kunstnere i det hele taget. Og det gør vi sådan på baggrund af en række sager, der har været både de seneste måneder i Syrien, Mali, men også de seneste år med Pussy Riot, med Ai Weiwei. Og Ole Reitov, vi er kommet til Syrien. Ja. Hvordan er situationen for musikere, forfattere og kunstnere der? Den er også sådan, de afprøver grænserne på mange måder. Nu skal vi lige have det. Du snakker Syrien, ikke? Jo. Ja, fordi nu skal vi jo lige passe på verdenskortet, vi ikke gør det muligt sted. Nej, men altså, der er jo modstand inde i Syrien. Mange har jo forladt landet og sidder i flygtningelejre osv. Men måske skulle man lige kigge lidt på, hvordan man egentlig har arbejdet i oppositionen. Fordi det interessante med mange kunstnere, det er jo, at de er gode til at sætte fingeren på de ømme tager og gøre det på en enkel måde og kan også gøre det billigt. Så hvis vi tager det offentlige rum, for eksempel, så foregår der jo tit en kamp i det offentlige rum. Og regimet har kørt meget sådan med budskaber til befolkningen om, at de skal opføre sig ordentligt. Og de kørte en lang serie med sådan nogle offentlige malede budskaber, hvor det for eksempel kunne være et budskab, som hed, at uanset om jeg er en dreng eller en pige, så støtter jeg selvfølgelig lovgivningen. Altså så respekterer jeg den, eller noget, der kunne være, uanset om jeg er progressiv eller konservativ, så respekterer jeg loven. Men det er jo også sådan en opfordring til kunstnere og aktivister til at lave modbudskaber. Så der dukkede meget hurtigt sådan budskaber op, som brugte det samme visuelle udtryk. Man havde sådan en udstrakt hånd, og så budskabet. Så for eksempel kunne der så være et budskab, hvor der bare stod, jeg har mistet mine sko. Og der skal man jo vide i en arabisk sammenhæng, at sko er sådan nærmest som en gris. Ikke? Altså, budskabet var, jeg har mistet min ene sko, for jeg har kastet den efter diktatoren. En anden, og den er sådan lidt småracistisk, men det må man ikke glemme, at det er der jo mange lande, så den hed, jeg er ikke fra Indien, og det betyder så den sammenhæng, I'm not stupid, jeg er ikke dum. Sagt på en anden måde, vi forstår godt, hvad det er, der foregår i det her land, og her kommer modbudskaberne. Og du sammenlignede lidt den her kampagne, hvor de laver om i den kampagne, der er fra fra lovgivers side, med Adbusted, som man kender fra 90'erne. Ja, lige præcis det der med at tage, og det undrer mig tit, når jeg går igennem København. Altså, det er egentlig underligt, hvis du tager op til julen, så har du de her kæmpe Hennes & Mauritz plakater med kvinder i undertøj. Og jeg undrer mig, at der aldrig har været nogen Adbusted, der har spillet på det. Altså, vi lever i en kold tid, eller whatever, ikke? Altså, fordi det er jo noget med, hvem er det, der er det offentlige rum? Er det de kommercielle selskaber? Er det staterne? Eller er det du og jeg, som er med til at påvirke vores offentlige rum? Og der brugte man lidt sådan det der Adbusted-metode med, at for eksempel var der et budskab fra regeringen om, at mit krav er dit krav. Og der var overmalet man sådan en del af det, så pludselig stod, mit krav er frihed. Altså det er sådan den der enkle måde at bare lige vende på en sætning eller få et nyt budskab frem. Hvad gør de ellers i Syrien? De har lavet mange interessante ting, synes jeg. Noget, som man måske ikke umiddelbart tænker på som oppositionskultur, dukketeater. Altså, hvornår har vi sidst set et oppositionelt dukketeater i de her breddegrader? Der findes en fantastisk serie, som hedder Top Goon, og jeg vil anbefale alle, der kommer i nærheden af YouTube, efter vi har talt sammen, og slå op på Top Goon, og Goon, det er G-O-O-N. Og så slå op på den, der for eksempel hedder Who Wants to Kill a Million, som jo kører på altså det her tv-serie Who Wants to Be a Millionaire. Men den vender det hele om at sige, hvem af diktatorerne kommer nu nærmest til at have myrdet en million mennesker. Så den her blev så lavet for 1,5 år siden, inden Gaddafi var faldet. Så Gaddafi var selvfølgelig med, og han havde så kun myrdet, kun i citationstegn, nogle tusind mennesker. Og nu var det så Syriens præsident. Mon ikke det er ham, der først rammer millionen osv. Og det der med at bruge humor og samtidig være helt skarp i forhold til, hvad den politiske situation er, det er jo det, blandt andet kunstnere kan. Der har været eksempler på, at man har brugt højtalere, som har sendt med forsinkelse budskaber eller revolutionære sange. Og det er jo sådan lidt mere teknologisk, men en måde, man gjorde det på midt i Damaskus, det var, at man placerede højtaler 4 forskellige højhuse, så gik en af de revolutionære sang et eller andet sted, og der går jo så 5-10 minutter før politiet eller militæret, eller hvem det nu er, sikkerhedstjenesten, smutter ind i det hus, og så lukkede man forlyden der og startede det næste hus. Og sådan kunne man fortsætte en times tid, så på et eller andet tidspunkt, så har man fået identificeret, at man så også i længst op havde lagt noget sæbe på trapperne, så var det svært at komme op. Men enkle, men meget effektive budskaber, som på en eller anden måde klæder magten af og viser, ja, det kan godt være, at I kan komme med alle jeres våben, men vi kan noget andet. Og det er jo ikke anderledes end, altså, min forældregeneration kunne jo fortælle om 2. verdenskrig i Danmark, hvordan man nogle gange bare fløjtede, når man gik forbi et eller andet sted. Det kunne være en engelsk melodi, og så vidste alle ligesom, okay, vi er i opposition, eller de binder os på hånd, på hånd og mund. Det var jo en tekst, der røg igennem censuren. Så, og det sidste eksempel, jeg kunne tage fra Syrien, det var, at man malede en del springvand rødt, simpelthen bare for at gøre opmærksom på alle de drab, der foregik i landet. Og når det er, vi netop har Syrien, så er det jo interessant at høre om de her eksempler, men man tænker også, jamen i sådan en konflikt, som der er i Syrien, de fleste, der har set tv-avis, de vil vide, at det er en alvorlig situation, der tænker man jo, jamen det vigtigste i den situation, det er sikkerhed, det er lægehjælp, og det er mad, noget at spise. Så hvorfor overhovedet beskæftige sig med musikers, forfatteres ytringsfrihed i de her områder? Fordi kunstnernes fortællinger, eller narrativer, som man kan sige med et fint ord, bliver meget vigtige for folk, både i opposition og i eksil. Der er simpelthen nogen her, der giver udtryk for vores frustrationer, for vores vrede, og som sender nogle alternative budskaber, som ikke kommer andre steder, som ikke kommer via statslige medier. Og det andet er, at kunstnerne kan producere ting, som bevæger sig på kryds og tværs, uanset om man er uddannet eller ej. Altså, hvis du er analfabet, så kan du synge din sang, ikke? Altså, den kan godt være, at en CD bliver forbudt, men sangen fortsætter osv. Så kunstnerne kan nogle ting, som ikke så mange andre kan. Men de er samtidig også meget udsat, fordi de ofte arbejder alene og ikke har hele det der støttenetværk bag sig, som for eksempel journalister og mediefolk har, som sandelig også er udsatte. Men de er sjældent organiseret på samme måde, så derfor er det vigtigt, at vi støtter kunstnerne, og vi også får, som jeg siger, de her alternative fortællinger. Men nogen vil jo tænke, jamen, det lyder lidt naivt at tillægge kunsten, tillægge nogle reklamer, man laver om, tillægge en sang. Ja. Den betydning. Er der nogle eksempler på, at det her... Det... Ja, der er masser, og der er sådan, når du siger det, så minder mig om, jeg var i Genève for et par måneder siden. Vi havde sådan et såkaldt ekspertmøde, hvor jeg er i gang med at skrive en rapport om kunstnerisk ytringsfrihed for FN. Og der havde man så sådan et første møde, hvor medlemslandene var inviteret til at kommentere på det. Og der siger så den kubanske delegat, at ja, men det er jo selvfølgelig meget vigtigt med kunstnerisk ytringsfrihed, men man skal jo også passe på, fordi kunstnere kan jo også være med til at styre det regime. Og så måtte jeg jo give ham ret og sige, ja, det er jo fint, nu ved jeg godt, hvad han mener med det, men jeg sagde, det er jo et glimrende eksempel, fordi lad os tage Sydafrika under apartheid. Hvem var det, der bragte budskaberne ud, og som gjorde verden opmærksom på, hvad der foregik? Det var kunstnerne, det var Hugh Masekela, det var Miriam Makeba osv., som fik, ud over politikerne selvfølgelig, i eksil, gjort folk opmærksom på, hvad problemet var. Og sang som We Shall Overcome er jo et eksempel på, at den har kunnet bruges igen og igen og igen. Ole Reitzau, tak fordi du kom. Tak lige meget. Ole Reitzau, du er jo lige til sidst her. Du er programchef hos det, der hedder Free Muse, som arbejder for ytringsfrihed. Men måske vil du lige lægge op til det sidste nummer. Det er med Habib Koite. Vi hørte et lille klip af det i indledningen. Ja, altså Habib, han er et meget godt eksempel på sådan en musiker, som også er dybt socialt engageret. Sjovt nok, hans første single, som blev mega hit i slutningen af 80'erne, den handlede faktisk om, at man skulle op med at ryge. Og den kan jeg godt love dig, var ikke populær hos tobakselskaberne, som jo på det tidspunkt kunne se, det var ved at få problemer i Europa og USA, og som var i fuld gang med at ekspandere. Så selvom budskabet sådan set var bare, at det er dårligt for dit helbred at ryge, så fik han store problemer med tobakselskaberne. Og han er en musiker, som virkelig er blevet stort navn internationalt. Até se vir nem ter de lá fogo. Oh, fui! Mistério masculino, saraga de lá, será badala. Oh, fui! Distinto boi, o naque do mar, diga aí. Oh, fui! Nem o arco, chebe canha nem dói. Do it.